leduk itu orange, leduk itu orange, gadi meri orange, gadi meri orange, leduk itu orange, leduk itu orange, gadi meri orange, gadi meri orange, leduk itu leduk itu gadi meri orange, gadi meri orange, leduk itu leduk itu gadi meri orange, gadi meri orange. लड़की हरियाणा की तू करती बलश लड़की हसीन मेरा तुझपे है क्रश लड़की हरियाणा की तू करती बलश लड़की हसीन मेरा तुझपे है क्रश पिया तेरा टाय हिल तेरी हाय ये छोटे वाली ड्रेस इसके लिए पाय ये छोटे वाली ड्रेस इसके लिए गालों का गलो और मेरी गाड़ी का फलो सेम टू सेम मूवमेंट करती से लो ब्लो किया फौरन तुझे देख के हुस्न की और रानी थोड़ा रहम तो करो Thank you.